herkesin yaratanına yürekten iman etmesini istiyoruz. Rabbim bu dinin kendi dini olduğunu da ispat ediyor böylelikle. Yani Mekke'de yetim olarak büyümüş bir insana bu peygamberliği veriyor. Bir. İki, Mekke dünyanın en sapa yerinde bir şehir. Çevresinde su yok Zemzem'in dışında. Ve topraktan bir çekirdek veya bir çiçek bitip çıkmıyor dışarıya yağmursuzluktan. Böyle bir yerde, en sapa bir yerde bir yetim peygamberlik görevi Rabbim tarafından kendisine verilince 30 yıl sonra Hazreti Efendimiz'in vefatından 30 yıl sonra Bizans'ın yarısı, Pers İmparatorluğu'nun tamamı ta Türklerin sahip olduğu Semerkant'a, Buhara'ya kadar ulaşıvermişler. Öbür taraftan Afrika'nın kuzeyi ve İspanya'nın tamamı. Çok kısa bir zamanda Müslüman olan insanlar tarafından yönetilmeye başlarını vermiştir. Peki Mekke'nin en zengin adamı bu görevi ki Rabbim vermemiş, bir kere hayal bile kurmak doğru değil. Onlar kendileri hayal kurmuşlar. Bu dinin güçle, para gücüyle, askeri güçle, güçle olmadığını, kendinin gücü olduğunu ama buna iman edenlerin insanların da ayrıca güçlendiğini, bir zamanların kölesi Bilal-i Habeşi iman ettikten sonra efendisi oluyor. Ve sevgili peygamberimizin yanına oturma şerefini elde ediyor. Daha önce insanların bulunduğu yere, Mekkeli müşriklerin bulunduğu, kafirlerin bulunduğu yerde o makama, o sadece salona giremezken iman ettikten sonra sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanına oturma şerefini elde edivermiş. Rabbim onlara şöyle bir cevap veriyor. Yani Allah bu peygamberliği zengin, Mekke'nin zenginine verseydi diyenlere Rabbim diyor ki ehüm yaksimune rahmete rabbik. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Tabii burada peygamberliği de bir rahmet olarak. Ve ma arselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni bütün alemlere rahmet peygamberi olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. O rahmetin taksimini bunlar mı yapıyor? Mekkeli müşrikler mi yapıyor? Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. Bu dünya hayatında onların geçimliklerini biz taksim ettik diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, hani bazı şiirlerde, Osmanlı döneminde yazılan şiirlerde iktibas yoluyla nahnu kasemna ayetin burası alınır, sonra Türkçe devam eder. Hani iman ettik biz nahnu kasemna'ya demişse nahnu kasemna ayetten iktibas, hani bir bölüm alınmış demektir. Biz onların bu dünyadaki geçimliğini taksim ettik diyor Allah Celle Celaluhu. Biri şöyle diyebilir, hocam ben taksim maksim bilmem, ben bu kazancımı ben kendim kazandım. Allah'a taksimi yok burada diyebilir. Kimsenin dilini bağlayacak durumda değiliz der de kendi hayatı onu yalanlar yalnız. O kendi hayatı onu yalanlar. Niye? Madem her şeyi kendin hallediyorsun, şu bulunduğun durum yeterli mi? Niye Türkiye'nin en zengini olmak istemedin? Hocam istedim de olmadı be. Tam kazandım. Biri geldi dolandırdı gitti be. İhanete uğradım be diyor. Peki biri Türkiye'nin en zengini oldum ben diyen dünyanın zenginler kulübüne girmek için göbeğin çatlıyor, niye giremedin? Niye dünyanın en zengini olamadın? Hocam ben dünyanın en zengini oldum. Peki de bütün isteklerin yerine geldi mi? Gelmedi. Gelmedi. Her dediğin oluyor mu? Olmuyor. Neden olmuyor? Nahnu kasemna'ya sığmıyor da ondan. Geniş düşünürsek, çok çok geniş düşünürsek ama ayetin dediği %100 değil, %1000 değil, %1000000 doğru. %1000000000 doğru. Kesin doğru. Ve rafa'na ba'dahum fevqa ba'dın derecatin. İnsanları birbirlerine derecelerle üstün kıldık diyor. Akılda derece farkı var. Akıllarımızda farklılık var. Bileklerimizin gücünde, hani ağır yük kaldırma, halter şampiyonalarında bakıyoruz. Bir gramla geçmiş, iki gramla geçmiş. Biri diğerini geçmiş. O onu geçiyor, o onu geçiyor. Kaldırma gücümüz, bedenimizin kaldırma gücü, aklımızın kaldırma gücü, hepsi birbirinden farklı. 6 milyarın algılaması farklı. 6 milyarın söylemesi farklı. 6 milyarın parmak çizgisi nasıl farklı ise, ses tellerimiz nasıl farklı ise, bütün vücutumuzun her santimetre karesinin çizgileri farklı ise, aynı şekilde kazancımız farklı, yememiz farklı, nefesimiz farklı, her şeyimiz birbirinden farklı ki hayat güzel olsun. Niçin farklı kıldığını da لِيَتَّقِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا birbirlerine iş gördürsünler diye. Birbirlerine iş gördürsünler diye. Bazı meslekler vardır, sizin hiç hoşunuza gitmez. Bu da yapılır mıymış? Diyor adam. Ama onu da yapan, hem de zevkle yapan insanlar var. Anadolu'da bir söz vardır, atasözü halinde tekrarlanır. Her akıl bir olsaydı koyuna çoban bulunmazdı derler. Ama biri de diyor ki, abi ne olur be, ben çoban olayım be diyor. O çobanlığı seviyor. Belki ayakkabıcılığı seviyor. Öbürüsü terziliği seviyor. Öbürü berberliği seviyor. Ve bir ömür boyu onu yapıyor. Böylece insanlar birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hani 1000 meslek varsa şu İstanbul şehrinde, o 1000 mesleğin sahipleri bu milyonlarca insanın ihtiyacını karşılıyorlar. Bir kısmı şunu diyebilir, vallahi ben sevmiyordum ama ne yapalım işte babam buraya göndermiş beni, yapıyoruz. Peki ayrılma imkanın var, ayrılmıyor. Alışmışız bir kere diyor bu sefer de. Yani herkes farklı işler yaparak insanlığın ihtiyacı böylece karşılanmış oluyor. Ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecmeun. Rabbimin, yani Rabbinin rahmeti onların topladıklarından daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi ayetin başında ehüm yaksimune rahmete rabbik, Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Yani peygamberliği onlar mı taksim ediyorlar? Onlar da ne diyorlardı? Ya bu peygamberlik niye bir yetime gelmiş? Şehrin en zengin, en güçlü adamına gelseydi ya diyorlar. Rabbim de bu rahmet, peygamberlik rahmeti Rabbim tarafından verilendir. Ve Rabbinin rahmeti onların topladığından daha hayırlıdır. Dünyanın tamamı altın olsa, terazinin bir kefesine koyulsa, dünya altın halinde terazinin bir kefesine koyulsa, Kur'an'ın bir tek ayeti de gönül terazimizin öbür tarafına koyulsa, bizim inancımıza göre bir tek ayet o dünyanın tamamından daha ağır basar bizim terazimizde, gönül terazimizde. Rabbim ayet-i kerimesinde onlar Allah'ın ayetlerini az para karşılığında satarlar. Veya velâ teşterû bi âyâti temenen galîlâ. Ayetlerimi az para karşılığında satmayınız diyor. Peki çok para nedir çok para? Dünyanın tamamı terazinin bir kefesine koyulsa bir ayet karşısında o az kalır. Onların bütün topladıkları Allah'ın rahmeti olan bir tek ayet karşısında çok daha azdır. Rabbimin rahmeti daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. 33. 34. ve 35. ayet-i kerimeler. وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. Eğer insanların küfre sapıp küfür halinde kafir bir millet olmaları söz konusu olmasaydı, bu kafirlerin evlerini altından, kapılarını, çatılarını gümüşten yapardık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve li buyutihim ebvaben ve sururan aleyha yettekiun. Ve onların evlerinin kapılarını da gümüşten yapardık ve yaygılarını, koltuklarını da gümüşten yapar ve onların üzerine yaslanırlardı. Ve zuhrufen, daha nice altınlarla, zinetlerle süslerdik onları. Eğer bütün dünya insanının kafir olmayacak olsaydı. Yani burada Rabbim müminlere de imkanlar sunduğuna da işaret etmiş oluyor. Müminlerin tamamı dünyevi sefaletin içerisinde olsaydı da, İnkarcıların tamamı zengin olmuş olsaydı, o zaman bu insanlık ailesi topyekün tamamı inkara gidebileceğine işaret ediyor. Ama o Allah Celle Celaluhu müminlere de bu dünyada da güzellikler lütfetmiş. Hani Mekke'den zor durumda kalan Müslümanlar Medine'ye hicret ettiklerinde, Medine'deki hayatları Mekke'deki hayatlarından daha güzel olmuş. Şu anda bile, şu anda. Mesela bazı insanlar bana der ki, ya hocam dünyadaki yani Müslümanlar niye bu kadar maddi yönden geriler? Diyorum ki, dünyanın her tarafındaki insanları gözlüğün önüne getirecek olursam, mesela Güney Afrika'daki insanların %99'una yakını Hristiyan. Ama fakirlikte bütün İslam aleminin çok daha gerisindeler. Buyur, şimdi bu Hristiyanlıktan mı kaynaklanıyor? Kuzey Amerika zengin, Güney Amerika'nın hepsi Hristiyan ve fakir. Beri tarafta öyle Müslüman ülkeler var ki Amerika'dan yollarını temizletmek üzere, çöplerini aldırmak üzere Amerika'dan mühendisler getirttiriyorlar, hizmetlerinde çalıştırıyorlar. Allah Celle Celaluhu müminlere de imkanlar vermek suretiyle bu zenginliğin yalnız kafirlere has bir şey olmadığını ortaya koyarak inkara giden yolu da böylelikle kapatmış oluyor. Ama kafirler büyük imkanlara sahip olacak olurlarsa Rabbim diyor ki sakın onu aldatma, aldanma. Onların durumuna aldanma. فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَغَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ayet-i kerimesiyle onların sahip olduğu imkanlara sakın aldanma diyor. Ve biz iki dünyamızın da güzel olması için çalışmamızı yapıyoruz. وَالْآخِرَةُ اِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ Ahiret Allah katında, Rabbimizin katında ancak müttaki insanlar içindir diyor Rabbimiz. Müttakiyi de tarif etmiştik Hasan-ı Basri Hazretleri'nin diliyle. İçini hak için, şirkten, yalandan, gıybetten, iftiradan temiz tutan, dışını da halk için bütün pisliklerden uzak tutan ve güzelleştiren insandır demiştik. Öyleyse biz içimizi hak için, dışımızı halk için süsleyelim. İki dünyamız güzel olsun, Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.